Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd, van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában, adni mindent, de kérni százszor hiába. Tudom, hogy sokan vívnak harcot a lelkükkel. Van, aki tervek nélkül él, van, aki bűnökkel. Van, aki hagyja, hogy az élet megdolgozza. Van, aki nem bírja, van, aki megoldja. Jóért jót várja, törvényed a karma lesz. Ha érted legbelül, mindegy más, hogy mit tesz. Érezd, hogy változik a sorsa, csak akarni kell. Tele az út, visel, de menni kell. A hajnali fénnyel kelek, egy újabb nap vár rám. Valaki egy dalt játszik a zongorán. A hang de beat, mindenen át, veled a lelkem végtelen. Bennünk van a végtelen. Vigyázz! Nem kell sokszor, csak egyszer, hogy hibázz. Másnak lenni nem egyszerű, csak csináld. Valaki megmutatja úgy is az irányt. Csak kiállts! Megértheted egyedül a világot. Ha okos vagy magadnak, nem adhatsz tanácsot. Ki szól rád, hogyha a ködben majd eltévedsz. Kiad az élethez majd egy jó térképet. Attól lesznek szépek majd a tegnapok. Hogyha felkészültem, várod majd a holnapot. Sosem voltam magammal, tudod, elégedett. Mert a kudarc építi a jellemet. Nem létezik.